Europa FM. Noul ministru al mediului și noul ministru pentru relația cu Parlamentul depun jurământul la Palatul Cotroceni. Daniel Constantin a fost nevoit să plece din cabinet după ce ALDE i-a retras sprijinul politic. Am avut o relație și cu domnul Constantin și cu alții care nu mai fac parte din echipă, o relație cât se poate de normală. Controle mai stricte la frontiere, atât minorii cât și adulții vor fi verificați suplimentar. A fost dezvoltată o aplicație online, prezintă o medie a timpilor de așteptare în punctele rutiere de trecere a frontierei pentru anumite intervale de timp. 5 modificări ale legii educației așteaptă să fie dezbătute și votate săptămâna aceasta în Senat și este doliu în Columbia după alunecarea de teren care a ucis peste 250 de persoane. Estăm reforzando în acest moment todas las acciones iniciales de salvar vidas y estabilizar a los heridos que se han visto afectados por esta situación. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur-Căpitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Ascultați știrile Europa FM. Noul vicepremier și ministru al mediului, Grațiela Gavrilescu, și noul ministru pentru relația cu Parlamentul, Viorel Ilie, vor depune astăzi jurământul la Palatul Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis va semna decretele privind numirea celor doi, urmând ca după amiază la 5 să aibă loc ceremonia. Fostul vicepremier Daniel Constantin a fost nevoit să plece din guvern ca urmare a retragerii sprijinului politic de către ALDE, aripa condusă de Călin Popescu-Tăriceanu. În ciuda faptului că s-au înțeles bine în timpul primelor luni de guvernare, premierul a decis să renunțe la Daniel Constantin. La interviurile Europa FM, Sorin Grindeanu explica această decizie. Am avut o relație și cu domnul Constantin și cu alții care nu mai fac parte din echipă, o relație cât se poate de normală. Vă pare rău că a trebuit să plece? Aici nu vorbim de chestiuni de sentimente. Pentru că nu e cazul să vorbim de așa ceva când vorbim de un guvern sau de o echipă. Noul ministru al mediului, Grațiela Gavrilescu, are de rezolvat unele dintre cele mai grave probleme ale României, cele de mediu. Anca Grădinaru ne explică. România are în acest moment 8 mari probleme legate de mediu, toate aflate în discuția Comisiei Europene. Cele mai grave țin de neînchiderea 65 de gropi de gunoi neconforme. România și-a asumat încă de la aderarea la Uniunea Europeană închiderea gropilor care poluează, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Astfel, un proces al Comisiei Europene la Curtea Europeană de Justiție împotriva României este iminent. În același timp, ordonanța de urgență care urma să oblige firmele de salubritate să plătească taxa de 80 de lei pe tona de gunoi nu a mai fost adoptată, în ciuda promisiunilor fostului ministru al mediului. Taxa a fost transferată populației între timp. Pe de altă parte, România este repetentă și la capitolul gestionarea deșeurilor. Reciclăm mai puțin de 5% din gunoiul produs, deși ar trebui să prelucrăm jumătate. Din acest motiv, există riscul ca fondurile europene disponibile în programul operațional Infrastructură Mare să fie suspendate. O altă problemă extrem de gravă este calitatea proastă a aerului. Pentru situația dezastruoasă din București, Brașov și Iași, Comisia Europeană a deschis procedura de infringement. Din această săptămână, timpii de așteptare la punctele de frontieră vor crește, anunță Poliția de Frontieră. Pe de o parte, din 7 aprilie, intră în vigoare reguli mai stricte privind controlul pasagerilor, impuse anul trecut de Parlamentul European și Consiliul Europei prin modificarea codului frontierelor Schengen. Potrivit acestor modificări, atât minorii cât și adulții vor fi verificați suplimentar. Pe de altă parte, se apropie sărbătorile de Paște, iar traficul va fi mai mare decât de obicei. Purtătorul de cuvânt al Poliției de Frontieră, Fabian Bădina, explică la ce trebuie să ne așteptăm. Aceste verificări sistematice constau în verificarea documentelor de călătorie și consultarea bazelor de date relevante cu privire la toate persoanele, atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din țară. Poliția de Frontieră Română face aceste verificări sistematice încă din luna noiembrie anului 2015 asupra tuturor cetățenilor care intră și ies din țară. Verificarea unui document de călătorie al unei persoane nu durează mai mult de 2 minute. Dar având în vedere că aceste măsuri sunt obligatorii acum și pentru statele vecine, pentru Ungaria și Bulgaria, este posibil ca timpul de așteptare să crească. Poliția de Frontieră a realizat și o aplicație actualizată în timp real care anunță cât de aglomerată este o vamă sau alta. Ministrul de Interne Carmen Dan și primarul Capitalei Gabriela Firea vor merge de mâine în mai multe școli din București pentru a le explica elevilor cât de periculos este jocul balena albastră. Șefele acestor instituții s-au arătat îngrijorate de acest presupus fenomen, dar nu știu dacă există copii care au intrat cu adevărat pe acest joc apărut în Rusia. Valentin Chisoceanu vine cu toate explicațiile. Primarul capitalei Gabriela Firea a declarat în mai multe intervenții televizate că sunt suspiciuni că unii copii ar juca balena albastră, dar fără să precizeze dacă există și dovezi în acest sens sau dacă au fost verificate computere ori telefoane mobile. La rândul său, ministrul Carmen Dan le recomandă părinților și profesorilor să supravegheze atent comportamentul elevilor. Vom avea împreună o întâlnire în școlile din București și vom încerca și noi la rândul nostru să explicăm elevilor cât este de periculos acest joc. Important este să comunicăm, în așa fel încât ei să fie pe deplin informați despre riscuri. Poliția română desfășoară în această perioadă activități de prevenire și de informare. Săptămâna trecută, ministrul Carmen Dan declara că nu s-a stabilit nicio legătură între acest joc și decesul unor adolescenți din România. De altfel, surse din poliție au declarat pentru Europa FM că până acum niciun caz de deces sau violență în rândul tinerilor nu s-a confirmat o legătură cu jocul din Rusia. Și la Vâlcea, prefectul Radu Renga i-a chemat azi la discuții pe reprezentanții poliției, jandarmeriei și inspectoratului școlar pentru a afla dacă în județ există copii conectați la jocul balena albastră. Prefectul a explicat la Europa FM că reuniunea are scop preventiv. Important e ca noi să fim pregătiți, să prevenim. Dar informațiile dumneavoastră de la poliție care sunt? Deocamdată, asta este rostul întâlnirii noastre. Să încercăm să ne punem de acord, să înțelegem toate aceste instituții, ce este acest fenomen și dacă există. Balena albastră este un joc online lansat în Rusia. Peste 130 de adolescenți s-ar fi sinuciți din cauza acestui joc, motiv pentru care tânărul care l-a inventat a fost arestat. Numai puțin de 5 modificări ale legii educației așteaptă să fie dezbătute și votate săptămâna aceasta în Senat, de la cazare și masă gratuite pentru elevii care urmează învățământul profesional, la posibilitatea ca profesorii să iasă mai repede sau mai târziu la pensie, la schimbarea modalității de alegere a directorilor de școli. Toate acestea sunt propuneri de modificări a legii educației naționale ajunse pe masa senatorilor, al căror cuvânt va fi decisiv. L-ascultăm pe Cristi Citere. Bun găsit! Azi, în ședința de plen la Senatului, sunt două modificări la legea educației care așteaptă dezbaterea și votul final, iar alte trei sunt mâine la Comisia de Învățământ. În primul rând, este vorba de propunerea a 52 de parlamentari PSD, în frunte cu Liviu Pop, ca elevii înscriși în învățământul profesional și tehnic, cu durata de minimum 3 ani, să beneficieze de masă și cazare gratuite în cantinele și internatele școlare. O altă propunere semnată tot de Liviu Pop, care așteaptă azi dezbaterea și votul final din partea senatorilor, vizează modalitatea de finanțare a școlilor. Potrivit inițiativei, unitățile de învățământ ar urma să primească bani exclusiv de la bugetul de stat prin Ministerul Educației, eliminându-se astfel primăriile, care în ultimii 16 ani au avut un rol însemnat în finanțarea școlilor. Motivul acestei propuneri este că nu de puține ori, din cauza unor conflicte politice locale, primăriile nu au aprobat bugetele, iar școlile au rămas fără bani de salarii. Alte două inițiative de modificare a legii educației naționale vizează modalitatea de pensionare a profesorilor. Prima permite pensionarea anticipată a cadrelor didactice cu 3 ani înaintea împlinirii vârstei legale. Cea de-a doua prevede ca personalul didactic și de cercetare să se poată pensiona la cerere cu 5 ani mai târziu decât prevede legea, adică la 70 de ani în loc de 65. Nu în ultimul rând, o a cincea modificare a legii educației vizează modalitatea de alegere a directorilor și directorilor adjuncți de școli. Senatorul PSD Ovidiu Donțu propune ca aceștia să fie aleși din rândul profesorilor care predau la respectiva școală. Cristian Citre, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. În Timiș, polițiștii l-au găsit pe șoferul care a provocat aseară un grav accident în zona localității Fibiș. Tânărul de 19 ani a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-un copac de pe marginea drumului care leagă Timișoara de orașul Arădean-Lipova. Autoturismul a luat foc, două victime aflate pe bancheta din spate au murit carbonizate. Șoferul și persoana de pe scaunul din dreapta, o adolescentă, au fugit de la locul accidentului. Aceasta din urmă a fost găsită aseară acasă și dusă la audieri. Salvamontiști din zona Bran-Moeciu fundată s-au organizat într-o asociație și vor funcționa pe bani proprii și donații, în condițiile în care serviciul Salvamont din această zonă nu va mai primi bani de la buget. Detalii aflăm de la corespondentul Europa FM, Cristina Nica. Serviciul care se află în subordinea Regiei Locale a Pădurilor Bucegi, Piatra Craiului, are 5 angajați care acționează pe o rază de 200 de kilometri pătrați de pădure, din care fac parte 18 trasee omologate. Serviciul a fost finanțat până în prezent cu sume de aproximativ 300.000 de lei pe an, peste jumătate dintre acestea provenind de la primăria Bran, iar restul din bugetele primăriilor Moeciu și Fundata. Reprezentanții primăriei din Moeciu doresc acum singuri să asigure banii necesari pentru ca salvatorii montani să continue să-i ajute pe turiști care au nevoie. Între timp, pentru că vor să salveze vieți în continuare, salvamontiștii din Branș au creat o asociație care a încheiat un contract de colaborare cu primăria din Moieciu. Asociația se va finanța din donații. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. Fostul primar al Iașului, Gheorghe Nichita, trimis în judecată de DNA în două dosare de corupție, se va ocupa începând de astăzi, în calitate de consilier al președintelui Consiliului Județean, de dezvoltarea proiectelor importante ale orașului. Atribuțiile lui Gheorghe Nichita au fost detaliate public chiar de președintele Consiliului Județean Iași. Violeta Cincu relatează. Primele explicații ale președintelui Consiliului Județean Iași, Maricel Popa, referitoare la angajarea fostului primar, Gheorghe Nichita, au venit la aproape 4 zile din momentul în care Gheorghe Nichita, a fost președinte PSD Iași și președinte al PRU Iași, a făcut public noul său statut, consilier personal al lui Maricel Popa. Totuși, domnul Nichita are o experiență administrativă foarte bogată. Nu avem foarte mulți oameni cu experiență chiar în Consiliul Județean. Fostul primar se va ocupa de dezvoltarea proiectelor importante ale județului Iași, dar nu va avea, susține Maricel Popa, drept de semnătură. Deci are prezumția de nevinovăție până la lămurirea problemelor juridice. În noiembrie 2015, Nichita a fost trimis în judecată după ce ar fi utilizat poliția locală pentru a-și urmări fosta iubită. În decembrie 2015, procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a lui Gheorghe Nichita într-un al doilea dosar, alături de președintele grupului UTI, Tiberiu Urdăreanu. Nichita este acuzat că a primit 10% dintr-un contract de aproape 70 de milioane de lei atribuit UTI și unei alte firme, precum și reduceri la un hotel de lux din București, dar și cazare în China. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Este doliu în Columbia după alunecarea de teren care a ucis peste 250 de persoane, alți 400 de oameni au fost răniți și 200 sunt în continuare dați dispăruți, printre care numeroși copii, a anunțat armata. În jur de 1000 de militari sunt implicați în eforturile de salvare. Valentin Ghisoceanu. Cel mai afectat este orașul Mocoa din sud-vestul Columbiei, unde cartiere întregi au fost îngropate în noroi în urma alunecărilor de teren. No tenemos agua, no tenemos energía. Primarul din Mocoa, José Antonio Castro, a spus că orașul este complet izolat, fără curent electric sau apă, iar drumurile de acces au fost blocate. Președintele țării, Juan Manuel Santos, a decretat stare de urgență în regiune și a mers la fața locului să monitorizeze eforturile de salvare. La Poliția Națională, los bomberos... Peste 1100 de militari sunt implicați în operațiunile de căutare. Salvatorii sunt ajutați inclusiv de câini antrenați special pentru astfel de intervenții. Todas las acciones iniciales de salvar vidas. Și voluntarii Crucii Roșii Columbiene s-au mobilizat și ajută pe sinistrați să-și găsească rudele. Llevo la casa. Horrible, horrible. Es algo que no tiene dimensión. Mulți dintre supraviețuitori au declarat că și-au pierdut de tot locuințele. Sono profondamente addolorato per la tragedia che ha colpito la Colombia. Și Papa Francisc s-a rugat pentru sinistrați. Meteorologii columbieni au declarat că în zona a plouat într-o singură noapte cât pentru o lună, iar ploaia neobișnuit de abundentă a făcut ca râurile să iasă din matcă. Știrile Europa FM la final. Vremea se menține mai caldă decât în mod obișnuit la începutul lunii aprilie în aproape toată țara, dar mai ales în regiunile vestice și centrale, temperaturile maxime vor fi între 17 și 26 de grade, mai răcoare va fi pe litoral, unde nu vor fi mai mult de 10-13 grade. După amiază apar nori în nordul Carpaților Orientali, unde vor fi averse și descărcări electrice. Vreme frumoasă și caldă se anunță pentru capitală. Maxima ajunge astăzi la 22-23 de grade Celsius. Ioana, mulțumim! Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, FCSB a învins-o pe Dinamo cu 2-1 într-un derby cu de toate. Goluri, faze controversate, eliminări, incidente și peste 25.000 de spectatori în tribunele Arenei Naționale. Denis Alibek a deschis scorul încă din minutul 10 cu un șut de la distanță, iar în prima repriză nu a mai fost nicio fază importantă. După pauză, albroșii au egalat prin Nemeț, gol validat după o discuție avută de centralul Isman Kovac cu un asistent. Boldrin a marcat golul victoriei pentru FCSB la doar câteva secunde după ce a intrat pe teren în urma unei faze inițiate de Alibek și continuată de Momcilovici. Ambele echipe au avut câte un eliminat pe final, mai întâi Pintili, apoi Busulazi, ambii pentru al doilea galben. Dinamovistul Rivaldinho a nimerit bara în minutul 94, iar Cosmin Contra și Elevisei au cerut vehement un penalti la Patrick Petre în minutul 80, neacordat însă de arbitru. Câte doi suporteri dinamoviști au intrat în două rânduri pe teren, mai întâi în minutul 12 și imediat după golul egalizator, și de fiecare dată jocul a fost întrerupt pentru scurt timp. La primul meci sub numele oficial FCSB, Steaua a pus capăt seriei de 10 meciuri fără victorie în fața marii rivale. Laurențiu Reghecamp a fost mulțumit de atitudinea jucătorilor săi și a precizat că nu ar fi demisionat în cazul unui nou eșec. De cealaltă parte, Cosmin Contra spune că nu a fost impresionat de adversari și admite că acum e greu ca Dinamo să se mai gândească la titlu. Albroșii au rămas pe locul al șaselea la 7 puncte de FCSB, care a egalat liderul Viitorul. Echipa lui Hagi va juca însă diseară în etapa a treia a play-off-ului, în deplasare la campioana în titră Astra Giurgiu de la ora 20:30. Roger Federer l-a învins din nou pe Rafael Nadal pentru a treia oară anul acesta, acum în finala Open-ului de la Miami. Elvețianul de 35 de ani s-a impus cu 6-3, 6-4 într-o oră și jumătate de joc și a cucerit pentru a treia oară trofeul pe care prima dată și l-a trecut în palmares acum 12 ani, tot după o finală cu Nadal. Federer l-a mai învins în 2017 pe spaniol, în ultimul act al Open-ului Australiei și în turneul de la Indian Wells, pe care de asemenea l-a câștigat. Să mai spunem că diseară, în emisiunea Tribuna Zero, moderată de Ovidiu Ianițoaia de la ora 21 la Europa FM, va fi invitată fosta gimnastă Anca Grigoraș. Ea va prefața campionatul european de gimnastică ce va avea loc la Cluj în perioada 19-23 aprilie. Da, încep debut în forță pentru FCSB. VK Soccer 3-0. VK Soccer? Da. 3-0, iată o informație de nișă. Cine e VK Soccer? Exotică. O echipă din Liga 5-a, seria a doua. Ok. Așa. Cum ți-ai spus, gata. Meanwhile. Românească? Da. Da, măi, de ce zice Soccer? De la Soccer. În Liga 5-a, imaginația e bogată, știi? Sunt fel și fel. Da. Și la noi, în general, mai avem tot felul de... Da, să nu intrăm în asta acum. Da. Că a fost derby mare și e păcat să nu profităm de momentul ăsta. Pentru că, în sfârșit, a fost un derby care a semănat cât de cât cu ce era odată derby, știi? Nu ca joc. Jocul n-a fost. Serios. Adică, dar ca ce? Ca suspans. Serios. Ca suspans? Da, adică calitatea jocului n-a fost cine știe ce, dar a fost suspans. A dat la gol. Dacă iese Borcea din pușcărie, o să fie chiar ca pe vremuri. Aia e clar. Da. A, bară, minutul 94, incidente, cum spuneam, au intrat suporteri pe teren, adică tot deci ce se bătaie, întâmplă în modul zoal la... Da, da, da. Fotbal, da? Ce incidente. Era până anii 90, știi? Așa a fost și acum. Frumos! E bine că evoluăm. Domnule, da. Frumos! Între timp ăștia nu mai au stadioane, nu mai fai de capul lor. Patron la pușcărie, nu? O parte. Asta, suporterii din Albești vor stadion fără pistă de atletism, au continuă să aducă mesaje la meci să ceară terminăm. Stadion fără pistă. Ăștia de la Steaua zic că tot o să-i spună Steaua, chiar dacă nu mai e Steaua și e FCSB, cam astea sunt coordonatele. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Splashing through the sandbar, talking by the campfire. It's the simple things in life like when and where. We didn't have no internet, but man, I never will forget the way the moonlight shined upon her head. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Catching walleye from the dock, watching the waves roll off the rocks. She'll forever hold a spot inside my soul. We'd blister in the sun, we couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll. While we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing singing sweet home Alabama all summer long.